ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, nee, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig. Milner. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is, met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en wifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals A-merk gekoelde high-protein zuivel. Nu, 1+1 gratis. En dubbelfris, ook 1+1 gratis. Maar ook boerenkool, stamppotaardappel of spekreepjes. Ook allemaal 1+1 gratis. Jumbo. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. 538 Nieuws. 8 uur. Het is opvallend druk bij tankstations. Het AD schrijft dat automobilisten snel nog even een auto vol willen gooien. En dat heeft te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Olietankers liggen stil in de straat van Hormuz, een belangrijke doorgang. Experts verwachten dat de benzineprijzen snel gaan stijgen. De moordenaar van de studenten Mieke van Oort uit Leeuwarden is dood in zijn cel gevonden. Hij zat een jarenlange gevangenisstraf uit in de zaak die bekend stond als de Tindermoord. Ze leerden elkaar 5 jaar geleden kennen op de datingapp. Hij ging haar stalken en draaide helemaal door toen ze iets kreeg met een ander. In Amsterdam hebben duizenden mensen gevierd dat Iran is aangevallen en de Iraanse leider Ayatollah Khamenei dood is. Ze bedankten Amerika en Israël die daar verantwoordelijk voor zijn. Mensen liepen vanaf de Dam een feestelijke mars. Die eindigde 2 uur later bij het Amerikaanse consulaat aan het Museumplein. En bij een luchtaanval van Amerika of Israël is het gebouw van de staatstelevisie van Iran geraakt, meldt persbureau Reuters. Op meerdere kanalen zou een tijdje niets meer te zien zijn geweest. De omroep zendt uit in Teheran en is een verlengstuk van het strenge Iraanse regime. Er is niets bekend over eventuele gewonden. Soms nog regen, vannacht is het overal weer droog. Morgen aardig wat zon en erg zacht. Het wordt 13 tot 17 graden. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel, het 538 verkeerde flitsmeister. Geen vertraging op dit moment, dat is goed nieuws. Het slechte nieuws is wel dat er 6 flitsers zijn. Opletten op je snelheid dus onder andere op de A2... tussen Utrecht en Den Bosch bij 94,2. Op diezelfde A2 tussen Echt en Maastricht bij 251,8. En op de A4 tussen Heiningen en Bergen op Zoom bij 223,8. A12, Den Haag-Zoetermeer, 3,1. En de andere kant op de A12 tussen Zoetermeer en Gouda bij 19,4. A12, dat is de laatste voor nu. Opletten tussen Gouda en Zoetermeer bij 20,9. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok. Bij Basic Fit sport je nu 4 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. 538. Zometeen ga ik een mythe voor je ontkrachten over Chinees eten. Tot zometeen. Radio 538. The high. Swims, Tones and I en Gone, Gone, Gone. Het is de avond van 538, de zondagavond om precies te zijn. Dylan Boet hier op de plek van Julia van Rijendam. En iedere zondag om 8:10 sloopt Julia een food mythe. Ja, wie ben ik dan om dat ook niet te doen? Met deze keer MSG. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik daar nog nooit van gehoord had. Het is de afkorting van mononatriumglutamaat. En dat doet eigenlijk één ding: eten hartiger en voller van smaak maken. Het zit bijvoorbeeld in bouillonblokjes, instant noodles en bovenal afhaal Chinees. De mythe gaat dat je van MSG gigantische hoofdpijn kan krijgen. Dat als je dus zeg maar een bakkie Bali Pangang op hebt zitten schrokken en je krijgt hoofdpijn, dat dat door die MSG komt. En dat je eigenlijk zou kunnen stellen dat Bali Pangang een soort omgekeerde paracetamol is. Nou ja, dat ga ik bij deze meteen ontkrachten. Er is namelijk onderzoek naar gedaan en wat blijkt, er klopt helemaal niets van. Mocht je overigens wel pijn in je hoofd krijgen, dan heb je of gewoon een griepje onder de leden, of komt door de vettigheid of de hoeveelheid zout. Maar mononatriumglutamaat, ofwel MSG, is het zeker niet bij deze. En ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn, al kreeg ik er bonkende koppijn van, lag ik een week ziek op bed. Bali Pangang ging nooit, maar dan ook nooit van mijn leven uit mijn top 10 favoriete maaltijden. Heerlijk. Jouw hits hoor je op 538. Cloud, app en vloed. Jouw hits, jouw 538. Ik weet het wel, ik ben in een al chaos. Als je midden in de nacht binnen op een bad, want ik hou je vast en laat los. Ja, ik weet ook dat, je verandert als het weer. Lekker zonnig dan weer mist, altijd zwart of wit. Ja, want jij en ik gaan op. En maak het of kraak, het is eigenlijk heel simpel. Hè? Ik heb jouw gezonde muziekverstand een beetje nodig. Zometeen na 8:30 hoor je een nieuwe plaat die we nog niet gedraaid hebben op 538. Met vanavond een dance remix van een hit uit 2002. En dan heb ik eigenlijk maar één vraag aan je. Wil je hem vaker horen, ja of nee? Wil je hem vaker horen, stuur je maken. Wil je hem nooit meer horen, stuur je kraken. Zo simpel is het. En zo bepaal jij een beetje de muziekkoers van 538. Eerst wil ik even terug naar vorige week zondag. Toen kwam deze plaat al door jouw keuring heen. Het is de nieuwste van Bebe Rexha en die heet I Like You Better Than Me. Together.

En man, I need. Kraak het. Zondagavond, 8:30 geweest. En dat betekent traditiegetrouw: maak het of kraak het. Maak het of kraak het is heel simpel, hè. Ik ga zo meteen een nieuwe plaat voor je draaien. Die we nog nooit gedraaid hebben op 538. En aan jou de eervolle taak om te bepalen of we die dan ook vaker gaan draaien. Te ja of te nee. Wil je hem vaker horen, stuur je maken. Wil je hem nooit meer horen, dan stuur je kraken. Met vandaag een remix van deze hit uit 2002. Milky hoorde je net met Just The Way You Are. Het is in Nederland niet een mega grote hit geworden, maar daar wil Mo Grab daar toch wel een stokje voor steken, als het ware. En die wil daar verandering in brengen. Met zijn versie. Dit is Milky en More Grab en Just The Way You Are. Maak het of kraak het. Maak het of kraak het. Just The Way You Are. Maak als je hem vaker wil horen. Kraken als je hem nooit meer wil horen. In de app van 538. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.

zoo, come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. Harry Styles, die heet Aperture. Maak het. We zitten ook midden in Maak het of Kraak het. Is eigenlijk een heel simpel dingetje. Jij bepaalt de muzikale koers van 538. Ik heb zojuist een nieuwe plaat gedraaid. Ik ga zo meteen nog even een stukje aan je laten horen. Om je geheugen even op te frissen. En aan jou de edele taak om te besluiten of je die vaker wil horen op 538. En ik moet zeggen, de meningen zijn aardig verdeeld. Ik zie hier wat krakers binnenkomen. Was toen al niks aan. En is nog steeds verschrikkelijk. Een dikke kraker van Kimberly. Remco zegt kraken. En ik krijg nog wat anonieme krakers binnen. Tenminste, mensen die de plaat willen kraken. Niet dat hier allemaal mensen staan die het pand komen overnemen. Ik zou je de plaat nog even laten horen. Helemaal niet zo heel gek. Beter dan het origineel zou je kunnen stellen, maar dat komt gewoon omdat er een beat in zit en dan heb je mij al heel snel te pakken. Er komen ook wat audio-appjes binnen via de app van 538. Dank daarvoor, Denise onder andere. Lekker vrolijk nummertje op de zondagavond. Goeie oude kaskraker dit. Maken! Daphne appt via de app van 538. Hallo Daphne. Goedenavond, voor mij is het zeker een maken. Ik vind het een heerlijk zomers nummer, een beetje jeugdsentiment. En Marcel app nog. Maken die app, een vet nummer. Ja, de teksters zeggen kraken, de voice-appjes zeggen maken. En hij is wel gemaakt met 56%. Hakjes over de sloot voor Just The Way You Are van Milky en Malgrat. Veel plezier zometeen met Martijn. Don't be so quick to walk away.